z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W ramach cyklu Deutsche Bank Invites. Dziesięciokrotni zdobywcy gramy. Zespół Take Six. 4 grudnia Chorzów, Teatr Rozrywki. 5 grudnia Warszawa, Teatr Dramatyczny. Take Six w Polsce. Patroni medialni koncertów. Jazz Soul w drodze oraz program Trzeci Polskiego Radia. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie można powtórzyć wyborów samorządowych, mówi prezydent. Jeśli ktoś uważa, że coś zostało sfałszowane, niech czym prędzej leci do prokuratury i do sądu. Bo to sądy decydują o nieważności wyborów, a nie politycy, twierdzi Bronisław Komorowski. W trybie przyspieszonym w stolicy trwa proces zatrzymanych podczas wczorajszych zajść w PKW. Amerykański stan Nowy Jork, dotknięty ostatnio przez śnieżycę, teraz zagrożony powodzią. Prezydent powtarza, że nie można rozpisać nowych wyborów samorządowych. Bronisław Komorowski w wywiadzie dla publicznej telewizji podkreślił, że trzeba dokończyć procedurę wyborczą i bronić demokracji przed radykałami. Skandal, który się zdarzył z załamaniem systemu liczenia głosów, nic nie ma wspólnego z tym, czy te wybory są przeprowadzone uczciwie i są wiarygodne. Od wiarygodności zresztą wyborów nie są, proszę Państwa, politycy. Są sędziowie. Sędziowie i sądy. Jeśli ktoś uważa, że coś zostało sfałszowane, niech czym prędzej leci do prokuratury i do sądu. Ale niech nie robi ludziom wody z mózgu, że to wszystko jest jednym wielkim skandalem. Skandalem jest to, że komisje muszą liczyć na piechotę. Na oficjalne wyniki wyborów niedzielnych, wyborów samorządowych jeszcze poczekamy. Do PKW dotarły dane ze 100% okręgów, ale tylko z 5 województw. Są dziennikarze, fotoreporterzy, przedstawiciele związków dziennikarskich oraz publiczność. W największej sali sądu dla Warszawy Śródmieścia trwa proces zatrzymanych podczas wczorajszych zajść w Państwowej Komisji Wyborczej. Przed sądem stanął m.in. fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Gzel. Policja zarzuca mu naruszenie miru domowego w PKW. Inny fotoreporter Adam Chełstowski widział moment zatrzymania kolegi z PAP-u. Tomek robił zdjęcie, jak wynosili ostatniego z protestujących. W momencie, kiedy został wyprowadzony za drzwi, on będąc najbliżej policji, został przez przypadek albo z rozpędu zatrzymany, chociaż widzieli, że to jest fotoreporter. Ja byłem obok niego, protestował, ale w końcu poszedł z nimi. W tym momencie zobaczyłem wzrok na sobie, dałem zdecydowany krok do tyłu, bo już myślałem, że zaraz mnie wezmą. Dlaczego to zrobili, tego nie wiem. Wczoraj wieczorem do siedziby PKW wdarła się grupa osób. Żądały one dymisji członków komisji w związku z przedłużającym się obliczaniem wyników wyborów samorządowych. Po kilku godzinach policja usunęła protestujących. Zatrzymano 12 osób. Związkowcy Solidarności z Kompanii Węglowej zadowoleni z dymisji prezesa firmy. Mirosława Tarasa odwołała Rada Nadzorcza spółki po analizie pracy zarządu w ostatnim półroczu. Lepszych wiadomości nie mogliśmy usłyszeć, komentuje szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Liczy na to, że dialog z nowym prezesem będzie owocny i plan restrukturyzacji przyniesie jakieś pozytywne zmiany. Nie wiem, jak będzie wyglądał nowy plan restrukturyzacji, ale myślę, że gorzej chyba być nie może. Mam taką nadzieję. Nie po to wnioskowaliśmy o odwołanie prezesa, żeby nie mieć nadziei, że przyjdzie inny lepszy. Koordynacją prac zarządu zajmie się teraz wiceprezes do spraw pracy Piotr Rekala. Pomyłka w prosektorium w Siedlcach. Pracownicy firmy pogrzebowej pomylili zwłoki dwóch zmarłych kobiet. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z rodzin zorientowała się, że otrzymała ciało obcej osoby. Chodzi o prosektorium przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. Dyrektor placówki Marcin Kulicki zapewnia, że szpital jest niewinny. Ze strony szpitala wszystkie procedury zadziałały właściwie. Zwłoki były właściwie oznaczone. Zdaniem Kulickiego błąd popełnili pracownicy firmy, która prowadzi prosektorium. Najpierw śnieżyce z rekordowymi opadami śniegu, teraz groźba powodzi. Amerykański stan Nowy Jork boryka się z ekstremalnymi zmianami pogody. Przez ostatnie trzy dni w północno-zachodniej części stanu Nowy Jork spadło ponad 2 metry śniegu. Buffalo i wiele innych miejscowości zostało sparaliżowanych. Tysiące osób utknęło w domach, kierowcy porzucili na drogach setki samochodów. Śnieżyce spowodowały śmierć 13 osób. Dziś w Buffalo i okolicach nie pada, ale najbliższe dni przyniosą odwilż. W niedzielę i poniedziałek temperatura ma wzrosnąć do kilkunastu stopni Celsjusza, co oznacza duże niebezpieczeństwo powodzi. Jak dotąd runęły dachy w 90 budynkach. W większości były to jednak małe obiekty gospodarcze, garaże oraz kontenery mieszkalne. Władze obawiają się jednak, że to nie koniec tego problemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek piłka nożna. W pierwszym dzisiejszym meczu w Ekstralidze Ruch Chorzów pokonał Śląsk Wrocław 1-0. Od 35 minut trwa drugi dzisiejszy mecz. GKS Bełchatów remisuje bezbramkowo z Legią. A w Lidze Siatkarzy BBTS Bielsko-Biała przegrał z Kuprumem Lubin 0-3. Transfer Bydgoszcz pokonał natomiast Jastrzębski Węgiel. W tym meczu było 3-1. Trzy kolejne spotkania jutro, dwa w niedzielę. Zaczynają się skoki. W niedzielę w Klingenthal. Wystąpi tam 7 Polaków. W kwalifikacjach najlepiej z Polaków skakał Piotr Żyła. Stefan Hula był 20, Dawid Kubacki 29, Maciej Kot zajął 34 pozycję, 35 był Bartłomiej Kusek, a jako 39 awansował Jan Ziobro. Kamil Stoch nie skakał. Dziś Łukasz Kruczek, trener naszej reprezentacji, podał skład na sobotni konkurs drużynowy. Wystąpią w nim Stoch, Żyła, Hula i Kubacki. Coraz bliżej rozstrzygnięcia w meczu o szachowe Mistrzostwo Świata i coraz bliżej obrony tytułu jest Norwek Magnus Carlsen. Prowadzi 5,5 do 4,5 w meczu z Viswanathanem Anandem z Indii. Dziś znowu był remis. Norwek potrzebuje jeszcze punktu do tytułu, Hindus 1,5 punktu, by doprowadzić do dogrywki. Kończy się rywalizacja w Formule 1. W niedzielę ostatni wyścig, a dziś Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP był najlepszy w obu treningach. Drugie miejsce w obu dzisiejszych treningach zajął Nico Rosberg. Tenis za to kręci się bez przerwy. 28 listopada poznamy laureatkę konkursu na najlepsze zagranie roku. Agnieszka Radwańska, w zasadzie jej zagranie z sierpniowego półfinału turnieju w Montrealu z Rosjanką Jekateriną Makarową, znalazło się w ścisłym finale obok trzech zagrań innych zawodniczek. Rozstrzygnięcie wkrótce. Noc pochmurna, na wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem lub marznącej mrzawki. Od 0 do minus 2. Jutro też pochmurno, jedynie na zachodzie większe przejaśnienia. Na krańcach wschodnich słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Lokalnie możliwa marznąca mrzawka. Temperatura maksymalna od 1-3 stopni na wschodzie do 6 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury.

na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Origami. O 5 do góry z 13 na 8. Zaledwie po 2 tygodniach, czyżby za tydzień to była pierwsza trójka. Zobaczymy jak zwykle po godzinie 22. Wyniki dzisiejszego głosowania i dzisiejszej listy ukażą się na stronie internetowej i nowy zestaw do Państwa dyspozycji. No to co my tu mamy? Powiem krótko. Pink Floyd. Specjalnie na potrzeby wysłuchania tego utworu zmieniłem tu trochę w studiu oświetlenie. Mam nadzieję, że u Państwa w radiu, niezależnie od tego, gdzie Państwo słuchają, też zabrzmiało świetnie o tej porze, a jest 28 minut po 21. Pink Floyd to jest jedna z nowości, która dziś debiutuje na miejscu 7 w 1712 notowaniu. Listy przebojów programu trzeciego. Otrzymałem taki list. Dobry wieczór. Słuchałem pana Mana, pana Marka, pana Kuba, teraz pana, panie Piotrze, i jeszcze Stelki posłucham. A wszystko w taksi numer 545 w Krakowie. Pozdrowienia dla Krakowa. Panu życzymy dobrych kursów, sympatycznych klientów i dobrego utargu dziś po tym długim dniu dla pana. Co my tu mamy w 1712 notowaniu? Jeszcze jedną ostatnią nowość. Na 6 Song Porzuconej, Kabaret Hrabi. Przypomnij elementy. Proszę bardzo, dziś to jest najwyżej notowana nowość na miejscu szóstym. Song porzuconej, kabaret hrabi w 1712 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Co to będzie dalej? Zobaczymy. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Płyną Państwa pierwsze komentarze, że to musi być numer jeden. No wszystko zależy od Państwa. Już od dziś po 22 można głosować na 1713 notowanie, które za tydzień poprowadzi Marek. Czas, który pozostał, to jest jeszcze 25 minut. Artur Rojek na piątym. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Thank you.

Krzysztof Kawałko pięknie na gitarze. Piotrek Bukartek, Kup sobie psa. Premiera nowej płyty za tydzień. I za tydzień Piotrek będzie Państwa gościem w LP Trójce. Dziś ten utwór na miejscu czwartym. No i jesteśmy w samym finale. Płyta za dwa tygodnie. Nowa płyta ACDC, Playball na trzecim. Pan Paweł, który jest jednym z najwierniejszych fanów zespołu ACDC, pan Paweł z Łodzi, jakich znam, przysłał już teraz do radia zdjęcie biletu do Köln, koncert 19 czerwca 2015 roku. Salute you. Dziękuję bardzo. Playball ACDC, 6 tygodni w zestawieniu, obronione miejsce trzecie, no i 2 grudnia premiera nowej płyty tego zespołu. Będziemy słuchać prawdopodobnie w 3 wymiarach gitary, a pewnie i w innych programach, w programie trzecim także. No i pierwsza dwójka na drugim, Fish, Emadę, Tworzywa. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, piar stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. Drodze donikąd, ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, piar stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. drodze do nikąd, duchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brat, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzany chór. W drodze do nikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Pył, Fish, Emadę, Tworzywo, pozycja druga obroniona. No i pora się żegnać, bo to koniec 1712 notowania listy przebojów programu trzeciego, ale nim się z Państwem pożegnam, to najpierw podziękuję za aktywny udział dziś w liście i stworzenie atmosfery. Byli z Państwem tu w studiu w Warszawie na Myśliwieckiej Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Jarosz, Helen i Piotr Baron. No i jeszcze prośba, by Państwo zajrzeli na strony internetowe. Tam pojawi się, myślę, że interesujący w tym tygodniu zestaw do głosowania na następne 1713 notowanie. Ciekawe są piosenki dnia. Proszę to wszystko przeanalizować. I na zakończenie jeszcze jedna prośba. Dziś rano słyszałem, że ponad 5 tysięcy osób zagłosowało już na Top Wszechczasów, które odbędzie się 1 stycznia 2015 roku. Nie wiem, ile było w tym roku, pewnie ktoś z Państwa to zanotował. Liczę, że w tym roku może 25, może 30 tysięcy osób. No i będziemy się 1 stycznia między 9 a 21 dobrze bawić. Życzę spokojnego wieczoru, dobrego czasu. No i proszę o wysłuchanie miejsca pierwszego. Na pierwszym Louder Than Words, Pink Floyd. Rain or shine, stormy weather.